بالله من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين مخکی آیات کریمه کې او فرمایل انما امرهم الى الله دا خلق دی دنیا کې مختلف ډلې جوړې کړې دي چې هغه ټولې د دین خلاف دي بدعات او شبهات کې ننوتې دي د دې معاملې الله تسپارل شوی دا بیا بول الله خبر ورکړي نو صلی الله جل شانو دې ځنه تفصیل کوي دا غي چې الله به خبر څنګه ورکړي چا چې نیکی کړی دا نو الله به د نیکی لستن د ثواب ورکړي خوشي نیکی او چا چې بد کړی دنیا کې ناروایي کړی دي غلط عقیده وا ناغله به دا غي مر سزا ورکړي ظلم نشته جا سره نور پسې بیا طریقه را تعلیم ذکر کوي اخیری لسمه طریقه بلکې بیا یو لسمه قول ان صلاتي نبی خپل غیر الله دا درې طریقې را تعلیم دلته ذکر کوي ټول صورت کې ټول طریقې را تعلیم او مقصد په دغه طریقه کې بیان دی تفسیری د نبی علیہ السلام دعوت ته تفصیل له توحید بیا اور پسې نه فی د شرک اعتقادی پیلي کوي او اثبات د توحید کی پس نه فی د شرک نه قول ان صلاتي بیا طریقه را تعلیم ذکر کوي آخر کی ترغیب دے تعمیل دا احکام دا صورت تا آخری آیات کی هو اللذی جعلکم خلائف من جاء بالحسنتی چاچ رات لوکڑو پا حسنا پنیکے فلہو عشر امثالها داغد پارا لس چند ثواب داغی دیں او من جاء بالسیئہ او چاچ رات لوکڑو پا پدے چاچ رات لوکڑو پا پدے تو پتکاریتا فلا يجزى الا مثلها سزا به نشي ورکې دي هغه تا مگر دا هغه عمره وهم لا يظلمون بدي بظلم نشي کې دي عبد الله مسعود رضی الله عنه امام مجاهد نه نقلو چې دا حسنین مراد قول لا اله الا الله دي او دا سيئین مراد شرک دي یا عام دي زاد المشرک ابن جوزی وی بیا قرآن کریم کے لفظ دا حسنے دا استعمال شوئے دے پڑیرو معنو سرا دے مقام کے لکہ تفسیر داو دا دلے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ مراد تینا توحید دے گنا لکہ تن جمع ہوئے او داغے مقابل کی سیئے او داغے نمراد شرک دے نو حسن لفظ قرآن کریم کې ابو العباس وی لباب کشته د مشتی ذکر کړی او په پنځو مانو راغله دی کنه کله په معنا د کامیابی او د فوز راځي د فتحې لکه آل عمران یو سل شل کې تاسو ته تیر شو ان کم تسکم حسنۃ تسؤهم نو کله په معنا د توحید راځي کنه لکه د آیات کریمه کې دا دې معنا نو درېم کله په معنا د وسعت او د فراخه راځي لکه سورې نساء ته یا کې وین تو سب هم حسنۃ یقولوا هذه من عند الله مسلورم کله په معنا د عافیت او بچاو د عذاب نه لکه سورې راج کوم آیات کې وای استاجرون غب سیئات قبل الحسنه نو بنظم په معنا د معروف راځي معنا قول معروف هغه وینا چې د شرع مطابق لکه رات وې شیات کې والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ دې مقام کې د حسنین مراد دا مغصه شي توحید دی او عام کله مشه چې ټولو نه کوته شامل کا لکه څنګه جزاد المشرک ابن جوزی وی او د صحیح تفسیر صرف شرکم کې دی شي ادم کې دی شي عام کدا غینا نه هر په دې ته اور نه راوي ته وایا نو فلا یجزا الا مثلا نو سزا به نشي ورکه دې هغه ته مگر دا هغه عمره او هم لا یظلمون او په دې به ظلم نشي کېره مانا دا دا اللہ فضل دے دا غا احسان دے چھ سڑے نیکی کئی نو یو پلس ثواب کم از کم ور کئی کم از کم دینا سوا ہمک کتاو سے پیر شیو سور بکر کے یو په وسوا ابل کې دا غینا خو والله یضاعف لمن یشاء الله سو په سو چند اور گئی بیا دې مقام کې کوم دا ذکر کوي او بیا وی چا چې بدی وکړنو دا غیم را هغه ته سزا ورکول کیږي معنی دا غینا سیوانه دا الله کمال عدل انصاف نو طریقه د تعلیم او بیان د تفصیلی د نبی علیہ السلام چې دی کله کله دا خبره کوي چې مونږ کو صراط مستقیم باندې یو نو الله وی راشه صراط مستقیم څه ته وي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی دی دا وایا قول وایا وتا اننی هدانی ربی یقینا خودنه کړی د ما ته رب زما الی صراط مستقیم لار نه غتا نه غلار ته ما ته خودنه کړی دا صراط مستقیم څه شه دی دینن قیاما چې دین دې نه برابر دین دې پوغ او مضبوط دا بدل له محل صراط مستقیم نه ځکه محل صراط مستقیم منسوب دی ګورګه اگر چې ظاهر کې دلته مجرور دی دینن قیاما چې دین دې پوغ او دین دې نه برابر ملت ابراهیم حنیفه دین دې ابراهیم علی السلام چې کلک موحد او ما کان من المشرکین او نو د ډلې د مشرکان نه مشرک خونو خدایي دله کې ناس ته پاس تم نه کړي دا څه تعلق له سره ختم کړي دي مکمل بای کاټه کړو داږي سره او ما کان من المشرکین اشاره وا چې صراط مستقیم دا ده چې دا الله دین باندې یو سړی رواني دا چې دین چې هغه مضبوط دین ده او دې بیا لکه د ابراهیم علی السلام په شانتي یو طرفي لکه په توحید باندې او د مشرکانو نه مکمل براءت کی دې په صراط مستقیم روان دي بله طریقه چې دا خلاصه او نچول د دین ابراهیمی ذکر کوي قولوا یا وتا ان صلاتی یقینا بدنی بندگی زما و نسکی او مالی بندگی زما قربانی زما و محیا او جون زما و مماتی او مرگ زما لله خاص الله الذي رب العالمین چې رب د مخلوقات ته نسک مراد کسی دی مظهری وی مراد تی ذبیحه دا پا حج و عمره کی یا مراد تی حج دی یا دین دی یا عبادت دی دا سلور دی دی تعبیرات دی مانا زما ذبیحه کما علاله چی کوما کپا حج کی و کپا عمره کی دا اللہ بنو یا نسک نمراد حج دی یا دا نسک نمراد طول دین دی یا دا نسک نمراد دا اللہ بندگی دی مظهری وی للہ خاص اللہ لدی اما حیاء و مماتی مانا ما یو قارن و حیاتی و موتی اگر چه زمان دا جن او دا مرد سرا مقارن دی و پیوست دی چه اگر ایمان دی و نیک عمل لی ایا مراد تی بین ہی جن دا مرد دی خو پیدی بار دا ملک و دا قدرت سرا مانا زمان جن دن دا اللہ اختیار که دی و زمان مرد گمو ما چه جن دی ساتیم دا اگر اختیار دی ما چه ملکیم دا اگر اختیار دی و ما که دا بل چا قانون نچلی گی انا بل سوک مال جن را کولی شی نمرگ را کولی شی لله رب العالمین خاص اللہ دی چی رب دو مخلوقات دے لا شریک لا نشت حس برخی والا داغ سقا نفید شرک اعتقادی و فعلی دوارو لکہ صورت کے داغی ذکر روشو کنا لا شریک لا اغسر برخی والا نشتا نفا عقیدہ کے و نفا فعل کے نفید قادی شریک شتا نفا فعلی شریک منم داغا و بزالک و مردو او پدی ما ته حکم شویل و انا اول المسلمین او زم اول د غاړه کی خودونکو نه حکم د الله تا دا نبی علیہ السلام ویل شو دا لفظ ویل خصوصیت د نبی علیہ السلام دی او د امتی د پاره بغیر د قران د لستونه دا کلمه ویل نشته لکه اوسله دا کلمات وینو انا اول المسلمین په دی وو یو انا من المسلمین لکه څنګه چې حدیث کرا غلی دی بعض روایتو کې قل اغیر الله ابغی ربا دغه نه بل طریقه د اخیری دولسمه طریقه د تعلیم قل قل سره ذکر کوي کنا دولس طریقې د تعلیم تر دې ذکر شوې ده دولسمه ده سوار له آیات کې 15 آیات کې 56 نمبر آیات کې 57 نمبر کې 58 کې 71 کې 161 کې 162 کې 166 کې او دلته 166 کې دا دولس طریقې دي چې ګورې انده کفار د قریشو باندې ویله سلام ته وی وی ارجع الی دیننا هر زمون دین ته واپس شه ما دا زور دین ته لخوا مونږ دی عزتوم کو احترام باندې کو مونږ سره عمر کرے ولې تل جوړه ځان لا اولیا خوا کېږي مظهری وی نو جواب کې دارا ده چې قل غیر الله ابغی ربا هوا یوتا آیا بید الله نه طلب کوم بل رب تاسو خدا الله نه سیوا نور ارباب کتلی دي دا د څه بي سموار دي دا د ټوکی دي دا د پادو دي دا لات ته دا منات بزرگ دي دا اوزا بیدا دا اوبل شهید دي سیو خو نه دي کنه اوزو دا الله نه سیوا بل رب طلب کوم چې تاسو دین ته درشم او هو رب کل شی او حال دا چې هغه رب د هر چیز دي هر چیز رب غل دغه دوره تعمیم وو چې مخلوقات او چې سدي مخلوق وو کاغه نباتات دي او جمادات دي او حیوانات دي کاغه پرات نظر راتون کی دي زونه د انسان او کړه په نظر نه راځي چې فرشتي دي او جنات دي دا ټول د الله دا ټول رب دی ها دا یو د تربيت لپاره اسباب پیدا کړی دي دا یو لپاره او دا غي د تربيت لپاره دا غي سره مخصوص ما ماحول پیدا کړی دی رب کو کل شی رب دې ځکه د پاللو چې څومره اسباب دي هغه د هغه طرف نه دي پیدا کوونکې هغه دې رب کل شی اولا تکسب کل نفس الا علیها ورته صورت کې دې اشاره وکړه نه کوم به هڅه کې مسله د خالقیت ذکر کوله الحمدلله نو دویمه هڅه کې مسله د ربوبیت ذکر کوي کنه ځکه په دې باندې ختمیم غره چ رب غره غدی او هو رب کل شی رب العالمین دی کنه او دې کې د ربوبیت تشریح دی چې رب دار تعالی دی غره اولا تکتب کل نفس الا علیها او عمل کوي هیڅ نفس قد عمل مگر وبال فاغده مولید ابن مغیره به مظهری وی چې تبعو سبیلی احملو اوزارکم زما لار په سر روان شه بس تاسو چې سور ګناه دی زما په سر مانه خلک به غلطو او به د دین نبی ممنه دی قران تم کې وی هزار ګناه زما په غاړه الله وی دروغ دته وی ولا تکتب کل نفس الا علیها او عمل نه کوي هیڅ یو تن بد عمل مگر وبال داغه دی داغه په سر دی نقصان پاغه دی پوجي پاغه دی سزا پاغه دا اولا تذر واخره وزر اخرى او نشی پور تکولی او پور تکو انکی بوج دبل پیٹ دبل پا قیامت کی واضح گناہنگار تو ایچی پل پیٹ او سرد گناہشتا غبتا گناہ سپور تکی نسم الہ رب تکن مرجعکم بیا رب تربتا واپسی ستاسو دا پیشی ستاسو دا فیو نبیوکم نو خبر بدر کی تاسو تا اما کنتم بیه تختلفون پا غصی کی جو اے تاسو چی پاگے کن اختلاف کاؤ دنیا کی تاسو اختلاف کاؤ حق مسئله براله د الله کتاب په بیان شتاب وینې منم زدا منم او دانه منم دا منم او دانه منم حدیث بر ته ذکر شو دا به هغه خلاف کو الله وی دې اختلافی مدلو په تلې به کوي خبر به در کوي سوال دار ازي جوړه الله دنیا کې خبر نه ورکړي دنیا کې هم د قران او سنت په شکل کې خبر ورکړي وې ٹھیک دا خدا خبر دې قولی دې ته وی فیصله قولی اول ته فیصله عملی ده ای کی بیا قول قول نشته بیا خصم دوستی کړه چا کوم زید نه غزه ته پځي ځکه یو نبی حکم به ما کوم کوم پی تفصیلی بو صورت کې احکام ذکر شو ډیر او بیا خصوصا ما تاسو ته ویلو بخاری روایت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وي چې کده مشرکان او د شرک باره کې ځان خبره په سور انعام د یو سل ډیر شایات نه رسته وګوره کنه دا غي بیان پکې مو شو دا غي په شرکیات باندې رد شو اوس اخر کې ترغیب دی تعمیل د احکامو د صورت ته چې دا ومنه غوري ځکه وہ هو الذی او الله هغه ذات دی جعلکم خلائف الارض چې ګرځولی تاسو آفات پس مکه کې خلائف معنی یخرف بعضهم بعضا یو بل بصیر رواني بلار دې زوی یو بل چې دا غزوی دا تر روانه خبره ده ګرځولی تاسو خلائف فل ارض آباد فزمکا یو بل پسی راز ہے اوشی کل خلافتی ترکڑ وینو پخفل خلافت کی پدی صورت عملو کے کنا او دا پخفل خلافت کی جاری کے کنا عملو کے کستا پوی چابانی وسن رسی نستا پزان خوست پزان کی راول ادا دین یا کور کستا پچا وس رسی تستا پا نگرانے کی دی تا بچی دی نپاغی کی کوششو کچراشی نور پریدا تانا با اللہ دا دیر تا پوس کئی لومبه ساته پوسته بیا ساده کور دینه داغه نرست نور ته پوسونه دي دا برابر کا او بار مسله اغستا په زمو لازم ده خوش کلمه مخ کې تان ځان برابر کو نو کوم مسله چاو منلوي منلو کوي نه منلو بیا پتا پوس نشته ها پدې بدراګيري ځکه ته خلیفہ جوړ کړې خلائفہ فی الارض نار سره په خپل ځای بادشاہ دی او خلیفہ دی ښا لکه څنګه چې بنی اسرائیل ته الله ویلی او جعلکم ملوکا الله تاسو بادشاہان پیدا کړی ټول خو بادشاہان نه وو مانا راغه سره بادشاہ دې کړه چې خزه اشتا بچی اشتا کور اشتا تماملا لانجې خپل اشتا نستا چې کوم خلافت ته پتی کې دا قانون د الله جاری کا چې پدې کې دې جاری کړو بیا به کوشش وکړو نور دې کې هم جاری کړي او که پدې کې دې نه جاری کړي نو لومبه تاسو په الله ستانه د دې کې تا ته یو کو ان کو تکم واهلیکم نارا ا دا غې نور څه بیا نو تاسو دې هغه دیم نمبر دی ښا دا نه چې دا دیم نمبر مخکې کړل لومبه نه پاتې دي پور کې ستا قانون د شری نشتا پور کې ستا د سنت طریقې نشتا او ته لګي او بل دې کې راولې دین دا ډېر راګرانې یي خیال استو محال استو جنون دا اصلي وان توپ دی نا ولله بزان سمه بیا د کور سمه نو بیا وزي داتي دکړو به تهذیب دی بیا تدبیر دی نو بیا سیاست دی تریم نمبر کې دی نو خلائف یې ګرځولیه پزمکه کې او ټول ته الله وي تاسو ټول ګرځولیه ځکه نبی علیہ السلام یې کلکم راین او کلکم مسئولون عن رعیته تاسو کې هر یو شپن کې دی او یو نو بل هغه د رعیت باره کې تپوس کیږي خزه هم شپن کې ده د خاون پکور کې د میړه پکور کې داغه د بچو داغه د مال او د خپل ځان داغه د عزت حفاظت پکې دا داغه ذمہواری ده نو سړی راي دی د کور مشر دی کنه دغه شانتی والا ناریو کې تاسو کې مشر یې ښا ځکه نبی علیہ السلام یې کلکم راي اریو په تاسو کې راي دی اوس کې سړی وشي مړمونګه دورا درجه کې خونه یو دې کومه درجه کې چې پاغه درجه کې بدنه تپوس کوي او درجو کې الله فرق پیدا کړل دی څوک یو چې ته درجه کې دي داغه پاندر کې ډېر کسان دي او چا کم دي دا رنګه چا سره رزق او دولت او مال او جهاد ډېر دي چا سره کم دي د چا لوی بعد شهید او د چا واړه دا ورفا بازکم فوق بازین درجات او پور تکړی دي بعد استاس ولا د پاسه د باز او درجه پر رزق کې په علم کې په شرافت کې او په قوت کې زاد المصیر کې تجوزی وي فر رزق والعلم والشرف والقوه دا رنګه المال والعلم والعقل والرزق اریو تعبیر چکه مفسرین هم دا ذکر کوي وګوره پر رزق کې فرق دی یو ډیر مرزوق دی معنی ډیر سوال اور کړی شي دی چاله لګ ور کړی شي دی علم کې فرق دی یو سره لګ علم دی بل سره ډیر دی شرافت کې فرق دی یو ډیر شریف دی او بل داغنه کته درجه کې دی دارنګ عقل کې فرق دی یو عقل تیز دی بل کم دی دارنګ قوت او طاقت کې فرق دی درجات دا ولي لیبلوکم فیما آتاکم دید پارا چی ازمیختو کی پتاسو پاغس کی چی درکڑی دی تاسو تا چیز درکڑی شوی دی پاغی کی تاسو مائے لکے گی مبتلائی گوری دا یاد تا تخا نور سوچو نا پریدا تا پا خپل بدن کنٹرول لے دا دی تا پوس بدن کی گی پا خپل کور دی کنٹرول لے دی بانی تا مبتلائی دا دی تا پوس بدن کی گی لیبلوکم فیما آتاکم خا اللہ تاسو زمائی پوری دی چې دې څنګه دې څلور شپږ فوټه وجود کې زما دین را واستی شي کنه زما حکم ته غاړه کړی کنه دیړو کې غون ته کور کې لکه تمر له کانال کور کې دې را واستی شي دا دین او کنه نو کدا غل ته رانه ولې نو بار به سره ولې په زرګونو جری بس مکه کې به سره ولې چې کله تاسو په څلور فوټه وجود کې رانه واستو ځکه ویلی یبلوکم فی ما آتاکم دې دا پارا چې از نه استو کې پتا سو باغ سکی چې درکړی دي تاسو دا نو سوی کو دې نه منل او خلاف روان وي ابتلا کې امتحان کې ناکام شوي فیل شوي من ربک سری العقاب بشکا ستارب جلد عذاب ور کوونکی دی منکر تا انکار کوونکو تا نه منونکو تا عمل نه کوونکو تا په هغه احکام چې په دې صورت کې بیان شو او کم چې منونکو دی او منلی دی خپل کوشش کړی دی نو انه لغفور الرحیم او یقینا هغه خاص هغه ډیر بخنه کوونکی مهربان دی ولې انسان دی نفس وسره لګېدل دي شیطان وسره لګېدل دي چوکا پوکا دي شوی دا ګناونه دي شوی دي الله وي مخه پکېګا مجموعي حیثیت سره چې دا زما دین منلې کوشش دې کړلې دا غلطه بر ته معاف کړ لغفور پھر بخنه کوم ګره رحیم مهربان دې بیا صورت کې وګوره امتیازات یو خدا چې دا صورت اصل دې په مناظره د مشرکان او مهاجد مشرکان کې ابتدا کې ماویلی ول قران کې زرکشي لیکلې دي او قرطبی وی کم کسان چې د قیامت منکر دي یا مبتدئین دي یا مشرکین دي د دې صورت مزامین خیا په تاریخ سره کوم مقابله کول غواړي مناظره کول غواړي چې د صورت د تیاری مطلب په دې کې عقلی دلایل ډیر زیات او مختلف نو مختلف قسمه ندرین پدې کې د انبیاءو ذکر او مقصد پکې په توحید دلیل نیولو کا تسلورم شپږ عقبات پکې ذکر شوی دا په دعوت کې خامخا مخې ته راځي اسانه خبره کو نه دا شپږ کندول دي چې دا به تاسو مخې ته راځي او خې استقامت سره او پاري او باندې هيږي ها چې کله دا شپږ کندول ختم شي نو کوه چې کامیاب شو او دې کې مقصد تشجيع ده چې بادر شه نو بنظم رد پټول اقسام د شرک باندې په دې صورت کې ها نشبغم پټول اقسام د مشرکین باندې راځو نو هم جهالت د عربو په ذکر او په تحلیل او تحریم کې ځانه به شی حرام او حلال نو اتم په دې کې ذکر د ما حرم الله له او د ما حلل الله له په تفصیل سره نو بل په دې کې ذکر د دعوت او تعلیم د طریقو په کثرت سره دون طریقې تاسو ما وی ذکر شو پکې نو بل په دې کې رد په شبهات د منکرینو او بعض شبهات ذکر کړي دي په لفظ د قالو سره پنځه ځله او بیا په صورت کې لفظ د قل یو کم سلویخ ځله ذکر دی ها د کی اشاره ودا یک کثرت ته بیا ودا ګوره من جاء بالحسنتی چا شرات لو کل په توحید یا پنه کې فل هو عشر صالحا داغه د پال لس چند ثواب دا غې دی و من جاء بالسیئه او چا شرات لو کل په پدې پتکارې شرک باندې فلا یذغا الا مثلها سزا به نشي ورکې دی هغه ته مگر داغه عمره و هم لا یظلمون او په دې به ظلم نشي کېدی قل وعدی تا اننی هدانی ربی یقینا هدایت کړی دی ما ته رب زما اودنه کړی ده ما ته رب زما الی صراط مستقیم په طرف د لارې نیغې دینا قیما چې دین دی پوه ملت ابراهیم دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې کلکو په توحید باندې وما کان من المشرکین او نو د ډلې د مشرکانو نه قل وایا وتا ان صلاتی یقینا منظما بدنی بندگی زما و نسکی قربانی زما او مالی بندگی زما و محیایا او جون زما و مماتی او مرگ زما لله خاص اللہ لدی رب العالمین چه رب دے دتول مخلوقات لا شریک له نشت پرخ والا غسرا نپا ذات کیو نپا صفاتو کے او بذالک امرتو پدیبان حکم شوید ماتا وانا اول المسلمین او زه اول د غاړه کې خودونکو نیم دیتا قل وایا ورتا غیر الله ابغی ربا آیا بید الله نه طلب کم بل رب او هو رب کل شی او حال دا چې اگر رب د هر څه دی ولا تکتب کل نفس او عمل نکي هیڅ یو تن بد عمل الا علیها مگر دا چې و بال پاغ دی مگر دا چې بوج پاغ دی مگر دا چې سزا پاغ ده مگر دا چې نقصان یې غته دی ولا تزر وازرة وزر اخرى او نشی پورتا کولی او گنانگار بوج دبل پیٹ دبل ثم الى ربکم بیا رب طرف تا مرجعکم واپسی ستاسو دا پیشی ستاسو دا فینبئکم نو خبر بدر کی تاسو دا بما کنتم فیه تختلفون فاغس چوئے تاسو چی پاگئی کم اختلاف کو هو الذی اللہ غزات جعلکم خلائف الارض چکر زولی تاسو یو بل پسی اباد ان کی دزمکے ورفع بعضكم فوق بعض او پورته کړی دي بعض ستاسو را د پاسه د بعضو درجات ډېرې درجه ليبلوکم دي د پاره چې اوس ما تاسو ازمیختو کی پتا سو امتحانو کی پتا سو فيما آتاكم پاسه کی چې درکړی دي تاسو ته ان ربک سریع العقاب بشک استار اب جلد عذاب ور کوونکی دي منکر تا نمنون کی تا و انه لغفور الرحیم او یقینا نغا خامخا ډېر بخنه کوونکی مهربان نه ایمان والا ہوتا